سبحانه يحفظ قولي امين بحرمة سيد المرسلين. اما بعد، الظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا اله الا الله الا الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. عزيزي الناس محترم مسلمان، Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin 1409. doğum yıl dönümü sebebiyle, Mevlid-i Nebi sebebiyle söylenmesini lüzumlu gördüğümüz bazı hususları bu dersimizde huzurunuza arz etmek istiyoruz. Zira böyle mühim ve mübarek günlerde Müslümanların neler istediğini, neler istemek hakkına sahip olduklarını veya ne gibi çalışmalar yapmaları icap ettiğini ve bu hususdaki İslami dini, inanç ve kanaatlerimizi söylemeye mecbur hissediyoruz kendimizi. Ortada bir mevlid kandili var. Mevlid ne demek? Kandil ne demek? Sadece şekil halinde, kelime halinde, kulak dolgunluğu olarak kalmamalı, bunların ifade ettiği manalar ve gerçekler iyi bilinmeli. Böyle olmazsa aldanırız. Böyle olmazsa aldatılırız. Neticede hiçbir şeyin usule gelmediğini görürüz ve İslam'da kalırız. Nitekim senelerdir kandil münasebetiyle televizyonda mevlid okutulduğu halde, hala şu memlekette Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam tam ve kamil manada anlatılmış değildir. Çocuklarımız Hazreti Muhammed'i tanımıyor. Canım hocam nasıl tanımıyor? Televizyonda mevlid hallar, mevlidçiler çıkıp mevlid okuyor ya, bütün neslimiz, çocuklarımız peygamberi tanıyor diyebilirler mi? O halde nedir bu? Netice sıfırdır yani. Bunca mevlid, kandillerde, efendim mevlidlerine, neticede Habibullah tanımıyor. Neslimiz, çocuklarımız, ailemiz, Allah'ın Resulü'nü tanımıyor, tanıyamıyor. Bir artisti atlıyorum tabii, asla kıyas için söylemek mümkün değil. Bir ayhan ışığı tanıdığı kadar, bir futbolcuyu, bir çalgıcıyı, bir tiyatrocuyu, bir gazeteciyi tanıdığı kadar kainatın, bütün yeryüzünün, gökyüzünün efendisi Hazreti Muhammed'i tanımıyor. Öyleyse bu mevlidler, mevlidhanların, mevlidçilerin, artist kıyafetindeki bu kişilerin çıkıp mevlid okumasıyla Hazreti Muhammed'i kimse tanıyamaz. Bu bir hiledir. Bana bir oyun gibi geliyor bu. Resul-i Zişan anlatılmıyor. Mevlid okutmak suretiyle bir kandırmaca oynanıyor. Aldatmaca oynanıyor. Göz boyanıyor ve Müslümanlar aldatılıyor. İşte burayı anlamak lazım. Kandil nedir? Mevlid nedir? Ve neslimiz Habibullah'ı tanımıyor kardeşim. Allah Resulü'nü tanımıyorlar. Bunca mevlidlere rağmen. Demek ki bu tür mevlid okumalar, aynada, sahnede, şurada veya burada mevlid okuma, okutma faaliyetleri Allah Resulü'nü tanıtmıyor, tanıtmıyor. Yeterli değildir. Kafi göremeyiz ve hiç kabul edemeyiz bu kadarını. Neler yapmak lazım onu söyleyeyim. Bunlar bilinmezse neslimizin uçuruma girişinden biz sorumlu oluruz. Ve siz kimseyi ne suçlamazsınız. Geçenlerde birisi çıkmış ya, devletin mühim kademelerinde olan bir adam. Nüfusu var, efendim şöhreti var, makamı, mevkisi var. Çıkmış gençleri şikayet ediyor. Efendim diyor, bizim gençlerimiz falanı falanı bıraktı, Mao'nun, Lenin'in, Stalin'in, Karl Marx'ın peşine düştü diyor. Sen kimi kime şikayet ediyorsun? Bu adamlarda devletin utanmak yoktur. Efendim gençlerimiz, işte üniversite, mezunlarımız, mensuplarımız, işçi sendikalarımız falan diye işte Lenin'in, Mao'nun, Marx'ın, Stalin'in peşinde gidiyor. Kimin peşinde gitmesi gerektiğini anlattın mı? Yok, anlatmadım. Nesil kimin peşinde gidecek? Çocuklarınızı kim terbiye edecek? Bu hususta kafa yormadıysanız, İnsanlığın rehberi, kainatın önderi Hazreti Muhammed Mustafa'yı televizyonda, aynada, etrafta, meşriyatta, yayınlarda, okullarda, kitaplarda anlatmadıysanız, öğretmediyseniz, onun getirdiği İslam inkılabını tanıtmadıysanız, siz kimi şikayet ediyorsunuz bakayım? Ne hakla gençlerden yakınıyorsunuz? Gençleri kınamaya kim kınatıyorsunuz? Ne verdiniz, ne anlattınız, ne söylediniz? Kimi önder olarak gösterdiniz? Onun için kalkıp da devlet makamındaki bir takım adamların gençlerimizi kınamasını ben kınıyorum. İkinci konu, yaptığınız hataların, eksiklerin şimdi cezasını çekiyorsunuz. Eğitim hatalarının cezaları bunlar. Şu anarşi denilen bela, anarşistler denilen cümle Türkiye'de eğitim hatasının belasıdır. Üniversitedeki eğitim hatasının belasıdır. Kültür uçaklığının veya yabancı kültürlerin işgaline uğramanın cezasıdır. Kendi kültürümüzü, Kur'an'ımızı, Peygamberimizi, İslam'ı bize anlatmış olmamalarının cezasını çekiyoruz. Netice budur. Bu kadar kesin bir sonucu münakaşa etmenizin var mıdır? Hazreti Peygamber'in eskini tanımıyor, tanıtılmamış. Bir basını kadar tanımıyor. Bir Avrupalı araştırıcı, Amerikalı bir araştırıcı kadar bizde ve bizim okumuş, öğrenmiş yazar sizler takımlarımızda bu kadar insaf göremiyorum der. Biraz sonra bazı insanlar öğreneceğini göreceksiniz. Üzerinde durduğumuz dava son derece haklılık kazanacaktır. Evet. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtıyor bize. Kur'an'dan daha yetkili bir kitap yok. Allah'ı da tanıtıyor bize Kur'an, Peygamber'i de tanıtıyor. Eğer siz okullarınızda, mekteplerinizde, devletin televizyon veya radyosunda Kur'an'ı tanımıyor ve tanıtmıyorsanız Allah'ı da, Peygamber'i de, neslini de tanıtamazsınız. Çünkü Allah ve Resulü'nü bize tanıtan Kur'an'dır. Bize Allah'ı da tanıtan, Peygamber'ini de tanıtan Kur'an'dır. Bu nesil Kur'an'ı tanıyor mu, tanımıyor mu? Bırak uzaklara gitmeyi, şu camide Allah hepinizden razı olsun. Bir saat evvel gelip şurada yer tutuyorsunuz. Allah rızası için, İslam için, Hazreti Muhammed Mustafa için şuraya geliyorsunuz. Bir nefis muhasebesi yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Şu cemaatimizin içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen gençlerimizin sayısı ne kadardır? Kur'an-ı Kerim'i bilen insanımızın sayısı ne kadardır? Düşünebiliyor musunuz? Bugün üniversitede şu kadar profesörümüz var, şu kadar doçentimiz var, şu kadar asistanımız var, şu kadar öğretim görevlisimiz var. Bunların %99'u Kur'an'ı bilmiyor ve tanımıyor. Nereden Allah'ı tanıyacaklar? Çünkü Allah'ı tanıtan kitap Kur'an'dır. Peygamberi tanıtan kitap Kur'an'dır. Siz Kur'an'dan uzak düşmüşseniz Allah'tan da uzak düşmüş olursunuz. Kaynak mıydı bu? Kaynağımız Kur'an'dır. Bizi Kur'an'dan kurtarmışlardır. Bu noktaya gelmişken, İngilizlerin alem-i İslam'a ve bahusus alem-i İslam'ın, İslam dünyasının liderliğini, önderliğini, rehberliğini yapmakta olan Osmanlı İslam Devleti'ne yapmış olduğu suikastın ana hedef ve gayesini ve vasıtasını ifade eden bir şey anlatayım size. İngiltere'de üst seviyede siyasi ve gizli bir toplantı yapılıyor. Vaktiyle henüz Osmanlı Devleti yıkılmadan üst seviyede, hani mühim insanların katıldığı ve basına, yabancı muhabirlere ve basınlara kapalı bir toplantı yapılıyor. Kitaplarda var bu hadise. Toplantının konusu şu: İslam ülkelerini ve özellikle İslam ülkelerine lider durumunda, önder, rehber durumunda olan Müslüman Türkleri nasıl mağlup edebiliriz, nasıl onları zapt edebiliriz, nasıl İslam ülkelerinin kaynaklarını elimize getirebiliriz? Toplantının konusu. Nasıl onları kendimize bağlayabiliriz, nasıl onları ele getirebiliriz? Müslüman Türkleri nasıl ele getirebiliriz? Alemi İslam'ı nasıl ele getirebiliriz? Konusu bu toplantının. İleri gelen adamlar, fikir adamları, politika adamları vesaire hepsi çeşit çeşit fikirler ileriye sürüyorlar. İstihayeli uzuyor. İngiliz Başbakanı kalkıyor diyor ki, ben meseleye biraz açıklık getirmek istiyorum diyor. Dikkatinizi rica edeyim. Meseleye, mevzuya, konuya bir açıklık getirmek istiyorum diyor. Şöyle bir misal vereyim de daha iyi konuşalım diyor. Ve şunu misal veriyor. Bir havuz düşünün diyor, havuz. Havuzun içinde çok kıymetli balıklar var. Çok kıymetli balıklar. Havuzun içinde yığınla balık var. Bu balıkları nasıl yakalarsınız, nasıl ele getirirsiniz diyor. Şimdi havuzun içindeki balıklar üzerine konuşalım diyor. Birisi kalkıyor diyor ki, dinamit atarız diyor. Birisi kalkıyor diyor ki, hayır, serpme al atarız, alın içiyle toplarız balıkları diyor. Kimisi sefer, kimisi seleke, herkes fikirler ötürüyor. Balıkları yakalamanın çok çeşitli metotları vardır, anlatıyorlar. Hiçbirisini beğenmiyor başbakanları, diyor ki hayır, bunlar da balıkları elde etmenin usulüdür, metodu ama kafi değil, hepsini toplayamazsınız, hepsini ele getiremezsiniz, kaçanlar olabilir diyor. Kaçanlar olabilir. Bunun yolunu ben şimdi söyleyeceğim ve İngiliz politikası olarak bunu mühürleyeceğim diyor. Dinliyorlar ve şöyle anlatıyor. Önce bu havuza dışarıdan akan suyu keseceğim diyor. Havuza dışarıdan gelen suyu kesin. Keserim. Havuzun suyunu kestikten sonra iş biraz daha kolaylaşır diyor. Sonra da havuzun içindeki suyu yavaş yavaş boşaltırım. Hiç farkına varmazlar. İçinde suyu var ya işte anlamazlar bunu, farkına varmazlar. Yavaş yavaş suyu azaltırım. Birdenbire suyu boşaltınca bütün balıklar kapana kalmış olur. Hepsini ele geçirmiş olurum diyor. Aynen bunun gibi alemi İslam'ı, Müslüman Türkleri ele getirmek için onlara cesaret kaynağı, iman, adalet, fazilet, insanlık kaynağı olan Kur'an-ı Kerim kaynağından onları koparacağız diyor. Onları Allah'tan koparmanın, peygamberden koparmanın, ahlaktan, dinden, imandan, merhametten, namustan, iffetten, şahsiyetten, haysiyetten koparmanın biricik çaresi onlara bütün bu hakikatleri veren Kur'an ismindeki kaynaktan onları hutbata koparacağız diyor. Ve bundan muvaffak oluyorlar. Ondan sonra kaynaklarımızı kuruta kuruta kendi adetlerini, kendi merasimlerini, kendi pisliklerini, kendi kötülüklerini, kendi gece kulüplerini, kuruşlarını, zinalarını, faizlerini aşılıya aşılıya bütün havuzda susuz kalan balıklar gibi saçımızı patır patır bugün bir yarı sunuyorlar. Görüyorsunuz bütün bunları. Kaynaktan yüzü koparmışlar. Şimdi bütün memleketin gayesi yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönmek olması lazım. Madem bizi onlar böyle kuruttular, böyle mahvettiler, biz de tam tersine devam edeceğiz. Kaynağımıza döneceğiz. Allah ve Resulü'nü. Onlar bizim gibi yapmadılar. Hepiniz biliyorsunuz Avrupalılar, Hristiyan Avrupalılar, Hristiyan Amerikalılar, kendi peygamberleri olan ki hakikatte bütün Müslümanların peygamberidir Hazreti İsa, Musa, bütün hak peygamberler, Hristiyanlar. Peygamberimizdir dedikleri Hazreti İsa'nın doğum gününü bayram ilan etmiştir Avrupalı. Avrupalılar, Amerikalılar peygamberimiz dedikleri Hazreti İsa'nın doğum gününü yani miladı bayram günü kabul etmişlerdir. Ne bayramı hocam? Noel bayramı, Noel bayramı kabul etmişler. Ve üç hafta bayram yapıyorlar, 21 gün bütün Avrupa bayram yapıyor. Peygamberin kandilini kutluyorlar. geçen sene değil, evvelki sene Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla Avrupa'ya din görevlisi olarak gönderildiğimiz zaman gözlerimizle gördük. Almanya'da her köşede yıl başında Noel bayramında Hazreti İsa'nın doğum günü olan o yılbaşı bayramlarında her akşam Hristiyan Avrupa devletlerinin televizyonları vallahi kilise ayiniyle açılıyor, en son kilise ayine kapanıyordu. Devlet televizyonu. Bunun inkarı kabil değil, hepsi de biliyor bunları. Avrupalı batılı da olsa kendi peygamberine saygılı, bağlı, televizyonunda günlerce yer veriyor, nefriyat yapıyor. Fakat bizi Hazreti Muhammed'e kadar koparırlar. Sahtekarlığı görüyor musunuz? Kendileri böyle yaptırıyor. 21 gün mütemadiyen televizyon yayınlarında Hazreti İsa'yı anlattılar, kilise hainlerini gösterdiler, Hristiyanlığa ait filmleri yayınladılar, çocuklara bütün o Noel babanın hayatını anlattılar, merasimler anlattılar, kilisede dualar, ayinler, konuşmalar, çalışmalar, seminerler, konferanslar, paneller, simpozyumlar, hepsiler. Bütün günlerce Hristiyanlığı, hacı, sabibi her tarafa anlattılar ve her tarafa duyurdular. Bize geliyorsunuz, %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de peygamberi kainat, bütün kainatın peygamberi Hazreti Muhammed'in mevlidinde yarım saat bir mevlide kişi yetiştirmeye çalışıyorlar. Utanç verici bir hadise. Bütün Müslümanların itirazı bu hadise. O da bir büyük bir din aliminin ya 3-5 tane hoca efendinin ortaya çıkmasıyla değil, tamamen tek sanatkarları olan mevlid okuyan kişileri çıkarıp orada kırklak nameleri, bir takım melodi, bir takım şarkı Türkiye edası içinde peygamberi kutlamak, burada öyle olmaz. Peygamberin ruhu tepkilden davet edilir. Bu göz boyamayı bırakmak lazım. 15. Hicri asra girerken peygamberin kandili böyle mi kutlanır? Bütün yeryüzü infaz göstermeye, Hazreti Muhammed'i anlamaya başladığı sırada şöyle bir kandil kutlanır. Bunlar çok çirkin hadiseler. Şahsen ben bir Müslüman olarak utanç duyuyorum, üzülüyorum. O gece sabaha kadar uykumu kaybetmişim. Niye iki tane ehli ilim, ilim adamı, iki hocayı çıkarmadınız ki peygamberi anlatsınlar? Neden iki tane hadis-i şerif izah edilmedi? Neden Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber nasıl anlatıyor diye neyse bir program kurmadı? Neden açık açık konuşulmuyor? Neden Peygamber'e düşman olunuyor? Neresi insaf bunu? Sırası geldiği zaman da efendim %99'u Müslüman denilen neresi? Neresi Müslüman denilen? Bunlar büyük aldatmacalardır. Sahtekarlıktan üzülüyorum. Bütün bunlar beni perişan ediyor. Ruhumda bir sızratla fırtınağı kutarıyor. Ve konuşurken sıkılıyorum. Allah Resulü böyle olmaz, böyle anlatılmaz, böyle kandil olmaz. Esas kandil nedir? Orayı anlatmak lazım. Ve bunların, Hristiyanların kendi peygamberlerine gösterdikleri saygının milyonda bir yok bunların saygısı. Onlar kadar da insaflı değil bunlar. Hristiyanlar kadar insaflı değil bunlar. Ve yine hepinizin duyup işittiğiyle dünyada büyük yankılar uyandırdığı gibi evvelki sene Amerika'da mühim bir yazar, bir kitap yazdı biliyorsunuz. Mühim bir kitap yazdı, kısa zamanda bütün dünyada kapışındı. Satış rekorları kırdı ve büyük ilgi uyandırdı, ilginç karşılandı. Kitabın yazarı Amerikalı Hristiyan bir yazar, Arthur isminde bir yazardı, Arthur. Kitabın ismi şöyleydi. Dünyanın akışını değiştiren, dünyada büyük hadiselere sebebiyet veren, dünya tarihini değiştiren yüz büyük adamın hayatı. Yüz büyük adam seçmiş dünya tarihinde. Bunlar büyük inkılaplar yapmışlar. Dünya tarihini değiştirmişler. Dünyanın akışını değiştirmişler. Yüz kişiyi seçmiş, onların hayatını kitabına yazmış. Meşhur Amerikalı Arthur. Ve hepiniz mutlaka duymuş olmak ihtimali için söylüyorum. Ve bu Amerikalı Hristiyan yazar, mütefekkir fikir adamı yazdığı kitabın bir, iki, üç, dört, beş diye 100 kişiyi anlatıyor, 100 büyük adam anlatıyor. Bir numarayı kainatın en büyük insanıdır diye Hazreti Muhammed Mustafa'ya vermiştir. Bunu bütün dünya biliyor. Bütün dünya biliyor. Amerikalı bir Hristiyan yazar olduğu halde bir numarayı Hazreti Muhammed'e veriyor da bu bizimkiler bu Hristiyan kadar imkan göstermiyorlar. Bu gayrimüslim kadar bunların insafı yok. Neden peygamberi anlatmıyorsunuz? Neden nesillere örnekçe göstermiyorsunuz? Neden devletin televizyonu, neden radyosu? Bunlar Müslüman, her Müslümanın kafasında yara açması gereken meseleleri söylüyor bunlar. Ve siz bunları mesele haline getirmiyorsunuz. Evvelki gündü, sabahleyin 9'dan sonra kulağım radyoya ilişti evde. Radyo. Bir program çıktı ortaya. Haberin takip edemiyoruz tabii, arada bir. İz bırakanlar diye bir program, iz bırakanlar. İz bırakan kelimesi aldı, program ortaya koymuşlar. Yani hayatında iz bırakan, dikkat çeken insanları anlatıyorlar. Ama bir baktım, Aşık Veysel çıktı. Memlekette en büyük adam diye anlatıyorlar. Şöyle kalksalardı, böyle söz söylerdi, şu çorbayı içerdi, şu pilavı yerdi, şurada doğmuş, burada yaşamış, şurada göbek atmış. Tam 45 dakika Aşık Veysel anlatıyor devletin televizyonu. 45 dakika. Anlatılmasın demiyorum canım, anlatın. Bir şey söylemiyoruz. Size karışan yok, size bir şey diyen yok, anlatın. Aşık Veysel'i anlatın, bir şey demiyorum. Ama kainatın aşık olduğu Hazreti Muhammed'e de 5 dakika yer verin. Ayıptır, günahtır efendiler. Haklı değil miyiz yoksa? Haklı değil miyiz yoksa? Ey Müslüman, haklı değil misin yoksa sen? Anlamıyor musun? Farkına varmıyor musun bu hadiselerin? Neden ve niçin bugün şu hale geldiğimizin sebepte anlamıyor musun? Nesillerimize örnek göstermeye mecbur olduğumuzu, hangi terbiyeyle çocuklarımızı terbiye edeceğimizi hala anlamıyor musunuz? İşte senelerdir bizim okullarda çocuklarımız Kur'an terbiyesi görmüyor. Senelerdir bu memlekette, milli eğitimde çocuklarımız Hazreti Muhammed'in terbiyesini almıyor, Kur'an terbiyesi verilmiyor, İslam terbiyesi verilmiyor. Netice ne oldu? Orduya, devlete, karakola, hükümete, memlekete kafa tutan bir sürü konu listesi peydalandı. Önleyemiyorlar şimdi. Önleyemiyorlar kardeşlerim, yani anlamıyor musunuz? Senelerdir Kur'ansız bu nesil. Senelerdir imansız bu nesil. Senelerdir Muhammed Mustafa'sız bu nesil. Ama netice ne oldu? Neticeyi görmüyor musunuz? Artık bütün erkan-ı devletin bunu anlaması lazım. Erkan-ı askerlerin bunu anlaması lazım. Kalbinde iman olmayan bir insanı, kalbinde Allah korkusu olmayan bir insanı hiçbir jandarma tutamaz ve tutuklayamaz. Anlamaya mecburuz. Bakın karakolları basıyorlar. Milletin güvenliğini, emniyetini temin edecek olan karakolları basıp silahı kumbayı götürüyorlar. Nerede emniyet? Esas emniyet insanların kalbinde Allah'a olan imandır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diye inanmayan insanı hiçbir zaman bakacaksınız. Niye hala bu gerçekleri görmüyorlar? Niye hala bu hakikatleri kavramıyorlar? Bir mevlüt gecesinde yarım saat 4-5 tane ses sanatkarını çıkarıp efendim kırtlaklarıyla avuçlarını şişire geldi bir akkus kanadıyla rava bu yollara mevlüt olmaz. Peygamberi anlatın diyorum. Açık oturum yapın. 3 tane hocayı sayın. Konuşsunlar ya. Görün olursunuz be. Görün olursunuz. Resul-i Zişan nedir? Yeryüzüne ne getirmiştir? İnsanlığa hangi barışı getirmiştir? Niçin anlatıyorsunuz? Bir Hristiyan kadar infaz ediliyor. Amerikalı yazar, peygamberi bir numaraya koyan Amerikalı Hristiyan yazar kadar infaz gösterin diyoruz. Hristiyan Avrupa'nın kendi peygamberin dediği Hazreti İsa'yı 21 gün bayramı ilan ettikleri doğum gününün hiç olmazsa yüzde birini Müslümanlara tanıyın diyorum. Sizin neyiniz Avrupalı? Sırası geldiği zaman sağdaş medeniyetleri yeterleştireceğiz. Avrupalı olacağız diyorsunuz. Vallahi yalan söylüyorsunuz. Avrupalı peygamberine bak, peygamberinin doğum gününü Noel bayramı ilan et. Sen ne hazırlıyorsun? Ve her zaman söylüyorum, herifler dinsiz, imansız değil. Ama Kur'an'ın getirdiği iman içinde inanmadıkları için Kur'an'ın itikadına kibir içindedir onlar. Ama batıl da olsa bir inancı var Avrupalı. Batıl da olsa bir Allah inancı taşıyor Amerikalı. Allah derler, Hazreti İsa Allah'ın oğlu derler, Hazreti Meryem'e Allah'ın karısı derler, melekler Allah'ın, hani saçma sapan temelde giren bir Allah inancı var. Devletin parasına kadar geçmiş, daha evvel söylemiştim, yeri gelmişsem bir kere daha göstereyim size. Bakınız, resmen Amerika'nın resmi devlet parası dolar isminde bir paradır, dolar, Amerikan doları. Hepiniz mutlaka biliyorsunuz, daha evvel söylemiştim, bir tekrar ediyorum. Doların bir yüzünde Amerika'nın yönetim merkezi olan Beyaz Saray vardır. Beyaz Saray'ın resmi vardır. Beyaz Saray. The White House. Beyaz Saray'ın resmi. Beyaz Saray'ın üstünde küçük bir yazıyla aynen şu inanışı ortaya koyuyorlar. Küçük bir kordela biçimde yazı. Kimde varsa gitsin baksın. Beyaz Saray'ın tam üstündedir. Kordela biçimde bir yazı. Aynen şöyle söylüyorum. In God we trust. İngilizce. In God we trust. Türkçesi, biz Allah'a tam inanıyoruz. Amerikan devleti, onlar da layık, layıklık var onlarda da, onlar da, ama bakın, parasına Allah'a inanıyoruz kaydını koymuş. Sizin nereniz Avrupalı, siz kim Amerika'ki? Yeri gelince sağdaş medeniyeti. Kahkahalara gülüyorum da bu saçmalara. Sağdaş medeniyet siz mi? Sağdaş medeniyet Allah'sız mı? Sağdaş medeniyet peygambersiz mi? İşte Avrupa! Siz Avrupa'nın daha hiçbir aslını kırmaktırılma bir tatlı değilsiniz. Siz taklitçisiniz, siz tamamen kölesiniz. Kainatın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın doğum gününde yarım saat aldatmaca bir mevlütle kandıracaksınız öyle mi? Ve Müslümanlar bunu yutacak öyle mi? Müslümanları unutacaksınız öyle mi? Bunun acısını çok çekecekler ve bu millet uyanmasa daha büyük belalar gelecek aslında. Bu millet uyanmasa. Böyle peygamberin doğumu kutlanmaz. Allah'tan korkulur. Bir gazete bir kadar kıymet vermiyorlar. Bir siyasi ödü kadar kıymet vermiyorlar. Bir gazetecinin doğum ölümünün seneyi devriyesinde açık oturumlar çekiliyorlar, konuşmalar, görüşmeler, hediyeler, mükafatlar, armağanlar, her şeyle bir peygamberin doğum gününde hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Bu beni çıldırtıyor. Ben dargınım, ben kırgınım, ben düşünüm bunlara. Bu hatalı yoldan dönmedikçe hiçbir şekilde bizim önüne dön. Sizi, bütün Müslümanları memnun etme imkanı ve ihtimali yoktur. Böyle bir sünnet görünür. Küskün. Benim peygamberim böyle bir mevlütle geçiştirilip insan değil. Neslim tanımıyor onu. Benim neslim tanımıyor onu. Benim okumuşlarım tanımıyor onu. Benim çocuklarım tanımıyor onu. Tanıtmaya mecburuz. 40 milyona hitap eden televizyonum benim peygamberimi tanıtmaya mecburdur. Mecburiyet vardır bunun karşısında. Ama Müslüman uyursa tabii, Müslüman anlatılırsa, uyursa bir güzel başlar. Müslüman neme lazımız olmuştur. Neme lazımsa sen de Hazreti Muhammed'e lazım değilsin, hiç lazım değilsin. Hiç, hiç, o da sefahat ediyorum deme. Bu miskinlikte, bu pislinlikte, bu kuzu, hiç sefahat etsene. Öyle olmaz. Nerede bu memleketin zenginleri? Nerede bu memleketin ileri gelenleri? Nerede bu memleketin politikacılar, nerede insanlar? Ne sayı çıkıyorlar? Öyle mi olur peygamberin hayatı? Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Muhammed kimdir diye bir program koymuyorlar. Bakın şimdi bir ayetle işi izah edeceğim.